1. อธิศีลสิกขาการฝึกอบรมในด้านความประพฤติระเบียบวินัยให้มีสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ Training in Higher Morality 2. อธิจิตตสิกขาการฝึกอบรมทางจิตใจการปลูกฝังคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพและรู้จักใช้ความสามารถในกระบวนสมาธิ Training in Higher Mentality หรือ Mental Discipline 3. อธิปัญญาสิกขาการฝึกอบรมทางปัญญาอย่างสูงทำให้เกิดความรู้แจ้งที่สามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ Training in Higher Wisdom นี้เป็นความหมายอย่างคร่าวๆถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องให้ความหมายเชื่อมโยงถึงความมุ่งหมายด้วยโดยเติมข้อความแสดงลักษณะที่สัมพันธ์กับจุดหมายต่อท้ายสิกขาทุกข้อได้ความตามลำดับว่าไตรสิกขาคือการฝึกปรือความประพฤติการฝึกปรือจิตและการฝึกปรือปัญญาชนิดที่ทำให้แก้ปัญหาของมนุษย์ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นำไปสู่ความสุขและความเป็นอิสระแท้จริงเมื่อความหมายแสดงความมุ่งหมายได้ชัดเจนแล้วก็จะทำให้มองเห็นสาระของไตรสิกขาแต่ละข้อดังนี้สาระของอธิศีลคือการดำรงตนอยู่ด้วยดีมีชีวิตที่เกื้อกูลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ตนมีส่วนช่วยสร้างสรรค์รักษาให้เอื้ออำนวยแก่การมีชีวิตที่ดีงามร่วมกันเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและการเจริญปัญญาสาระของอธิจิตคือการพัฒนาคุณภาพจิตหรือการปรับปรุงจิตให้มีคุณภาพและสมรรถภาพสูงซึ่งเอื้อแก่การมีชีวิตที่ดีงามและพร้อมที่จะใช้งานในทางปัญญาอย่างได้ผลดีที่สุดสาระของอธิปัญญาคือการมองดูรู้จักและเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงหรือรู้เท่าทันธรรมดาของสังขารและธรรมทั้งหลายที่ทำให้เป็นอยู่และทำการต่างๆด้วยปัญญาคือรู้จักวางใจวางท่าทีและปฏิบัติต่อโลกและชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในทางที่เป็นไปเพื่อแผ่ขยายประโยชน์สุขมีจิตใจผ่องใสไร้ทุกข์เป็นอิสระเสรีและสดชื่นเบิกบานสาระของไตรสิกขาแสดงออกมาไม่เฉพาะในการปฏิบัติของบุคคลเท่านั้นแต่ส่องถึงภารกิจที่มนุษย์จะต้องจัดทำในระดับชุมชนและสังคมด้วยกล่าวคือการจัดวางระบบแบบแผนจัดตั้งสถาบันและกิจการต่างๆจัดแจงกิจกรรมและวิธีการต่างๆเพื่อให้สาระของไตรสิกขาเป็นไปในหมู่มนุษย์หรือให้มนุษย์ดำรงอยู่ในสาระของไตรสิกขาโดยในนี้ศีลจึงกินความถึงการจัดสรรสภาพแวดล้อมทั้งทางวัตถุและทางสังคมที่ปิดกั้นโอกาสในการทำชั่วและส่งเสริมโอกาสในการทำความดีเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระเบียบชีวิตและระบบสังคมโดยวางหลักเกณฑ์กฎข้อบังคับบทบัญญัติต่างๆเพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลจัดกิจการของส่วนรวมส่งเสริมความอยู่ร่วมกันด้วยดีปิดกั้นโอกาสสำหรับทำการทำชั่วและส่งเสริมโอกาสสำหรับทำความดี เรียกรวมๆด้วยคำศัพท์ทางพระศาสนาว่าวินัยซึ่งพึงจัดวางขึ้นให้เหมาะกับความมุ่งหมายของชุมชนหรือสังคมระดับนั้นๆเช่นวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสำหรับภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์มีทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวของภิกษุและภิกษุณีแต่ละรูปมีทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดระบบความเป็นอยู่ของชุมชนการปกครองการสอบสวนพิจารณาคดีการลงโทษวิธีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระเบียบและวิธีดำเนินการประชุมตลอดกระทั่งระเบียบปฏิบัติและมารยาทต่างๆในการต้อนรับแขกในการไปเป็นอาคันตุกะและในการใช้สาธารณสมบัติเป็นต้นหรืออย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำหลักการกว้างๆไว้สำหรับผู้ปกครองบ้านเมืองจะพึงนำไปกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติต่อสังคมวงกว้างระดับประเทศชาติเช่นทรงสอนหลักที่เรียกว่าจักรวรรดิวัตรให้พระเจ้าจักรพรรดิจัดการคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมให้เหมาะสมกับประชาชนแต่ละจำพวกแต่ละประเภทให้วางวิธีการป้องกันแก้ไขปราบปรามมิให้มีการอันอธรรมหรือความชั่วร้ายเดือดร้อนขึ้นในแผ่นดินให้หาทางจัดแบ่งปันรายได้หรือเฉลี่ยทุนนะครับมิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแผ่นดินเป็นต้นวินัยที่จะสร้างเสริมศีลสำหรับสังคมวงกว้างนี้ถ้าจะพูดตามภาษาปัจจุบันก็คือระบบการปกครองทั้งบริหารนิติบัญญัติและตุลาการระบบเศรษฐกิจระเบียบแบบแผนทางขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตลอดถึงระบบการทางสังคมอย่างอื่นๆรวมทั้งส่วนปลีกย่อยที่สำคัญเช่นวิธีอำนวยหรือไม่อำนวยโอกาสเกี่ยวกับแหล่งเริงรมสถานอบายมุขสิ่งเสพติดการประกอบอาชญากรรมต่างๆและมาตรการเกี่ยวกับการงานอาชีพเป็นต้นอธิจิตหรือสมาธิว่าโดยระดับสูงสุดหรือเต็มรูปก็ได้แก่สมถวิธีหรือวิธีบำเพ็ญกรรมฐานฝ่ายสมถะแบบต่างๆซึ่งมากอาจารย์มากสำนักปฏิบัติได้เพียรจัดเพียรกำหนดกันขึ้นและวิวัฒนาการเรื่อยมาในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาดังที่ปรากฏเป็นแบบแผนในชั้นอรรถกถาแล้วขยายและดัดแปลงต่อๆกันมาแต่เมื่อมองอย่างกว้างๆให้คลุมไปทุกระดับก็ย่อมกินความถึงวิธีการและอุปกรณ์ทั้งหลายที่จะช่วยชักจูงจิตใจของคนให้สงบให้มีจิตใจยึดมั่นและมั่นคงในคุณธรรมเร้าใจให้ฝักใฝ่และมีวิริยะอุตสาหะในการสร้างความดีงามยิ่งขึ้นไปตลอดจนอุบายวิธีต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพจิตของคนเช่นการมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอันสงบร่มรื่นชักจูงความคิดในทางที่ดีงามการสร้างบรรยากาศในสถานที่อยู่อาศัยในที่ทำงานสถานประกอบอาชีพเป็นต้นให้สดชื่นแจ่มใสประกอบด้วยเมตตากรุณาชวนให้อยากทำแต่ความดีและทำให้มีคุณภาพจิตประณีตยิ่งขึ้นกิจกรรมต่างๆที่ปลุกเร้าคุณธรรมการส่งเสริมกำลังใจในการทำความดีความมีอุดมคติและการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงมีสมรรถภาพสูงอธิปัญญาว่าโดยรูปที่เคร่งครัดก็คือวิปัสสนาภาวนา ซึ่งมีวิวัฒนาการในด้านวิธีฝึกปฏิบัติจนเป็นแบบแผนทำนองเดียวกับสมถวิธีแต่เมื่อมองให้กว้างตามสาระและความมุ่งหมายเรื่องของปัญญาก็ได้แก่กิจการฝึกปรือความรู้ความคิดซึ่งเรียกกันว่าการศึกษาเล่าเรียนทั้งหมดที่อาศัยกัลยาณมิตรโดยเฉพาะครูอาจารย์มาช่วยถ่ายทอดสุตตะความรู้แบบรับถ่ายทอดหรือแบบเล่าเรียนสดับฟังและความชัดเจนในศิลปวิทยาต่างๆเริ่มแต่วิชาชีพคือเรื่องระดับศีลเป็นต้นไปแต่การที่จะเป็นอธิปัญญาได้นั้นเพียงความรู้ความจัดเจนในวิชาชีพและวิทยาการต่างๆหาเพียงพอไม่ผู้สอนพึงเป็นกัลยาณมิตรที่สามารถสร้างศรัทธาและสามารถชี้แนะให้ผู้เรียนเป็นคนรู้จักคิดเองได้อย่างน้อยทำให้เขามีความเห็นชอบตามครองธรรมและถ้าสามารถทำได้ยิ่งกว่านั้นก็ให้เขารู้จักมองโลกและชีวิตอย่างรู้เท่าทันความจริงที่จะให้วางใจวางท่าทีมีความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นผู้มีการศึกษาชนิดที่ขัดเกลากิเลสและแก้ทุกข์ได้สามารถทำประโยชน์แก่ผู้อื่นพร้อมกับที่ตนเองมีจิตใจเป็นสุขการฝึกฝนอบรมในขั้นนี้ตามปกติเป็นภารกิจของสถานศึกษาต่างๆธรรมดาสถานศึกษาทั้งหลายนั้นย่อมสมควรให้การฝึกปรือบุคคลครบทั้ง3ระดับคือทั้งศีลสมาธิและปัญญาไม่ใช่มุ่งแต่ปัญญาอย่างเดียวทั้งนี้โดยเหตุผลว่าอธิปัญญาเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดซึ่งจะสำเร็จได้ด้วยดีต้องอาศัยการศึกษา2ระดับแรกเป็นพื้นฐานและยิ่งกว่านั้นการศึกษาหรือการฝึกปรือ3ขั้นนี้มีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยส่งเสริมกันและกันเมื่อฝึกปรือครบทั้ง3ขั้นจึงจะได้การศึกษาที่สมบูรณ์ลำดับขั้นตอนของการส่งผลต่อกันในการฝึกอบรมหรือปฏิบัติตามไตรสิกขาอย่างที่พอจะมองเห็นได้ง่ายๆเช่นเมื่ออยู่ร่วมกันในหมู่หรือในสังคมโดยสงบเรียบร้อยใจก็ไม่ต้องคอยหวาดระแวงหรือสะดุ้งสะท้านหวั่นไหวเมื่อไม่ได้ทำอะไรผิดใจก็สงบสบายใจสงบสบายก็พอจะใช้ความคิดพิจารณาทำความเข้าใจอะไรอะไรได้หรือเมื่อไม่ได้ทำความผิดก็มีความมั่นใจในตนเองจิตใจก็แน่วแน่เมื่อจิตใจแน่วแน่ก็คิดอะไรอะไรได้อย่างจริงจังความคิดก็พุ่งแล่นได้ผลหรือเมื่อประพฤติดีเช่นเอื้อเฟื้อช่วยเหลือใครมาใจก็ปราบรื่มมีความสุขหรือปลอดโปร่งผ่องใสเมื่อใจโปร่งความคิดก็โล่งและฉับไวหรือเมื่อไม่ได้มีเรื่องราวเบียดเบียนเป็นเวรภัยกับใครใจก็ไม่ขุ่นมัวไม่กระทบกระแทกติดขัดเมื่อใจไม่ขุ่นมัวไม่มีแง่มีงอนจะพิจารณาเรื่องราวก็มองเห็นชัดถูกต้องไม่เขวไม่ลำเอียงดังนี้เป็นต้นระบบของมัชฌิมาปฏิปทามีคำถามว่าเหตุใดการจัดลำดับองค์ธรรมในมรรคกับไตรสิกขาจึงต่างกันเมื่อเป็นมรรคระบบเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะและลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิแต่เหตุใดเมื่อมาจัดเป็นไตรสิกขาจึงเอาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เป็นหมวดปัญญาไปต่อท้ายสัมมาสมาธิ กลายเป็นเริ่มต้นด้วยสัมมาวาจาที่เป็นหมวดศีลแทนก่อนตอบคำถามนี้ขอย้อนกลับไปทบทวนความเดิมเกี่ยวกับความต่อเนื่องระหว่างนิโรธกับมรรคว่ามรรคเกิดมีขึ้นโดยฐานเป็นวิธีการที่คนนำเอากฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนคือเป็นวิธีปฏิบัติของคนที่จะให้เกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติหรือการใช้วิธีการของคนเพื่อให้เกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติมักเป็นจุดเริ่มต้นของการประยุกต์ความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้มาสร้างเป็นวิธีปฏิบัติของคนเรียกได้ว่าเป็นขั้นต่อเชื่อมกลางระหว่างกระบวนการของธรรมชาติกับวิธีการต่างๆทั้งหลายเท่าที่คนจะยักเยื้องขยายออกไปใช้ในต่างจิตต่างกรณีนับว่ามักเป็นหลักกลางในขั้นวิธีการของมนุษย์ต่อจากมักก็คือไตรสิกขานี่เองที่เป็นขั้นนำเอาเนื้อหาของมักไปใช้งานจริงโดยนำเอาองค์ประกอบทั้ง8ไปยักเยื้องจัดรูปเป็นกระบวนวิธีปฏิบัติมีขั้นตอนต่างๆมีรายละเอียดข้อเน้นย้ำเด่นชัดแปลกกันไปสุดแต่วัตถุประสงค์จำเพาะของแต่ละระดับแต่ละกรณีความแตกต่างข้อนี้นำไปสู่ความแตกต่างแห่งการจัดลำดับข้อธรรมระหว่างมรรคกับไตรสิกขาในฐานะที่เป็นหลักกลางในขั้นวิธีการมรรคจึงยังคงเป็นระบบการปฏิบัติที่มุ่งในแง่เนื้อหาคือมองแต่ลำพังตัวระบบเองแจกแจงให้เห็นองค์ประกอบที่เป็นข้อย่อยของมันว่ามีอะไรบ้างตามเนื้อหาของมันเองแท้ๆเหมือนแจกแจงรายการเครื่องมือที่จะใช้หรือเหมือนกับมองดูถนนหนทางแล้วแยกแยะวิเคราะห์ออกดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างยังไม่พูดถึงว่าจะใช้งานมันอย่างไรในลักษณะทั่วไปของมรรคเป็นเช่นนี้การจัดลำดับองค์ธรรมภายในมรรคจึงเป็นการจัดลำดับตามความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้นเองกล่าวคือจัดลำดับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของมรรคซึ่งทำหน้าที่ของมันอยู่ภายในตัวบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมโดยในนี้ภายในมรรคสัมมาทิฏฐิจึงเป็นข้อแรกในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งถ้าขาดเสียแล้วองค์ประกอบข้ออื่นๆจะเกิดมีขึ้นไม่ได้เปรียบเหมือนในการเดินทางจะต้องรู้ว่าทางไหนที่จะไปอย่างน้อยต้องรู้ว่าจะตั้งต้นที่ไหนถ้ายังตั้งต้นไม่ได้การเดินทางต่อๆไปก็ยังไม่อาจมีขึ้นได้การเดินทางเป็นฉันใดในการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเริ่มแรกทีเดียวจะต้องมีความเห็นมีความเข้าใจหรืออย่างน้อยเชื่อถือถูกต้องตามแนวทางที่จะปฏิบัติเสียก่อนจึงจะดำริคิดการต่อไปและประพฤติปฏิบัติให้ถูกทางได้การปฏิบัติธรรมจึงต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจที่เป็นต้นทุนไว้ก่อนเมื่อสัมมาทิฏฐิเบิกช่องทางหรือตั้งต้นให้แล้วองค์มรรคข้ออื่นๆก็เกิดตามได้เป็นลำดับไปเมื่อเห็นอย่างไรเชื่ออย่างไรเข้าใจอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรก็ดำริหรือคิดการต่างๆอย่างนั้นเมื่อคิดถูกคิดคืบหน้าไปก็เห็นจะแจ้งเข้าใจชัดยิ่งขึ้นคิดได้อย่างไรก็พูดไปได้อย่างนั้นเมื่อคิดดีคิดชัดก็พูดดีพูดชัดคิดการได้อย่างไรแค่ไหนก็จะทำอย่างนั้นและทำได้แค่นั้น เมื่อคิดได้แล้วเอามาพูดสั่งการหรือปรึกษาหารือก็ช่วยชักนำกำหนดและเกื้อกูลแก่การกระทำคิดการได้แค่ไหนพูดจาและกระทำการได้แนวทางใดมีขอบเขตแค่ไหนก็ดำเนินวิธีหาเลี้ยงชีพไปแนวนั้นในขอบเขตนั้นเมื่อจะพูดจะทำการจะดำเนินวิธีเลี้ยงชีพให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามเมื่อพยายามจริงจังในเรื่องไหนให้ได้ผลดีก็ต้องใช้สติให้มั่นสม่ำเสมอในเรื่องนั้นเมื่อสติคอยกำกับดีอยู่จิตก็แน่วแน่มั่นคงในเรื่องนั้นถ้าเริ่มด้วยความเห็นความเข้าใจเชื่อถือและทัศนคติที่ดีงามถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดดีพูดดีทำดีเป็นต้นก็ดำเนินสืบต่อไปเป็นสัมมาทั้งหมดถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็คอยเสริมองค์ประกอบเหล่านั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นทุกขั้นทุกตอนส่วนไตรสิกขาเป็นระบบปฏิบัติที่มุ่งในแง่การใช้งานคือนำเอาองค์ประกอบทั้งหลายของมรรคออกมาจัดเป็นกระบวนวิธีปฏิบัติที่มีขั้นตอนต่างๆเพื่อใช้องค์มรรคเหล่านั้นให้สำเร็จผลอย่างเป็นงานเป็นการในชีวิตจริงเหมือนดังว่าเมื่อแจกแจงให้รู้แล้วว่าเครื่องมือที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างคราวนี้มาจัดลำดับการใช้เครื่องมือเหล่านั้นว่าในเวลาทำงานตอนไหนจะต้องใช้เครื่องมืออันไหนอย่างไรไตรสิกขา9จากการเกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธ์ขององค์ธรรมต่างๆตามแบบของมรรคออกมาสู่การเกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะมนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆในสังคมหรือ9จากจุดเน้นที่ภายในจิตใจของบุคคลออกมาสู่จุดเน้นด้านภายนอกเช่นแทนที่จะเน้นในแง่ว่าเมื่อเห็นถูกต้องแล้วก็จะคิดถูกต้องแล้วจะพูดจะทำก็พลอยดีงามถูกต้องกลับหันมาจับที่ด้านนอกว่าความดีความถูกต้องที่จะต้องทำต้องพูดมีอะไรบ้างจะต้องพูดต้องทำต่อใครๆอย่างไรในฐานะที่เขาอยู่ร่วมกับคนอื่นๆกำหนดการแสดงออกภายนอกให้สะท้อนกลับเข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดความเห็นภายในจิตใจเช่นวางระเบียบกฎเกณฑ์ข้อฝึกหัดขึ้นทำให้บุคคลผู้นั้นรู้จักบังคับควบคุมตนเองรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นการเริ่มจากความสัมพันธ์ทางสังคมเข้าไปหาในตัวบุคคลและจุดนี้แหละคือการก้าวเข้าสู่ความหมายของสิกขาที่ว่าเป็นการฝึกอบรมโดยในนี้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลการฝึกฝนปฏิบัติให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั้นเกิดมีเพิ่มพูนขึ้นในแนวทางที่จะทำให้แก้ปัญหาหรือดับทุกข์ได้เป็นอธิศีลสิกขาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นพวกสมาธิ3อย่างการฝึกปลื้มสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นในแนวทางแก้ปัญหาหรือให้ดับทุกข์ได้เป็นอธิจิตตสิกขาส่วนสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นพวกปัญญาการฝึกปลื้มสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนั้นในแนวทางให้ดับทุกข์หรือแก้ปัญหาได้เป็นอธิปัญญาสิกขาดังนั้น ไตรสิกขาจึงกล่าวจากความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามลำดับระหว่างองค์ธรรมด้วยกันเองออกมาสู่การฝึกคนเป็นขั้นเป็นตอนจากส่วนที่หยาบไปหาส่วนที่ละเอียดหรือจากส่วนที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเห็นง่ายจัดการง่ายไปสู่สิ่งที่ประณีตลึกซึ้งมองไม่เห็นยากที่จะควบคุมจัดการคือเริ่มด้วยฝึกกายวาจาเข้าไปหาจิตใจและปัญญาและดังนั้นไตรสิกขาจึงก้าวจากระบบการทำหน้าที่สัมพันธ์กันตลอดเวลาทุกๆขณะขององค์มรรคภายในตัวบุคคลออกมาสู่กระบวนการฝึกอบรมช่วงกว้างซึ่งจัดแบ่งเป็นขั้นตอนเรียงลำดับตามบทบาทขององค์ประกอบประเภทที่ทำหน้าที่ออกหน้าเด่นในขั้นตอนนั้นๆโดยเริ่มจากศีลซึ่งมุ่งฝึกอบรมการแสดงออกทางกายวาจาที่เป็นชั้นภายนอกเกี่ยวกับสังคมเป็นขั้นหยาบแล้วก้าวต่อไปสู่สมาธิฝึกอบรมจิตใจที่อยู่ภายในและละเอียดกว่าเพื่อสนับสนุนการใช้และการฝึกปรือปัญญาให้ใช้งานอย่างได้ผลดีที่สุดต่อไปเป็นอันว่าไตรสิกขาเป็นระบบการฝึกอบรมที่เป็นเชิงปฏิบัติเต็มที่จัดไว้เพื่อใช้ฝึกคนในฐานะที่อยู่ในสังคมหรือใช้เป็นระบบการฝึกคนของสังคมหรือฝึกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งจัดแบ่งขั้นตอนเป็นช่วงกว้างๆและเรียงลำดับโดยถือหลักสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเด่นชัดเป็นพิเศษในช่วงนั้นๆมีข้อควรย้ำว่าไม่ว่าผู้ศึกษาจะกำลังฝึกอบรมอยู่ในช่วงตอนใดของไตรสิกขาจะเป็นขั้นศีลก็ตามขั้นสมาธิก็ตามขั้นปัญญาก็ตามการทำหน้าที่ขององค์มรรคหรือการปฏิบัติองค์มรรคทุกข้อตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิย่อมดำเนินอยู่เรื่อยไปตลอดเวลาทุกช่วงตอนการกล่าวออกมาว่าเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาเป็นเพียงการบอกแจ้งว่าในตอนนั้นกำลังเร่งรัดให้ระดมการฝึกอบรมองค์ประกอบประเภทนั้นให้มากเป็นพิเศษหรือว่าในตอนนั้นองค์ประกอบประเภทนั้นกำลังถูกเรียกออกมาใช้งานมีบทบาทโดดเด่นออกหน้าองค์ประกอบประเภทอื่นมองดูในแง่หนึ่งเป็นเหมือนว่ามีระบบการฝึกสองระบบคือระบบฝึกจากข้างนอกและระบบฝึกจากข้างในทั้งสองระบบนี้กำลังทำงานประสานขานรับกันด้วยดีและพระพุทธศาสนาก็ยอมรับความจริงของการฝึกอบรมทั้งสองระบบนั้นการจัดขั้นตอนของไตรสิกขาสัมพันธ์กับการทำงานขององค์มรรคอย่างไรอาจเห็นชัดขึ้นได้ด้วยข้ออุปมาเปรียบเหมือนว่าชายผู้หนึ่งขับรถเดินทางไกลอันยาวนานจากหมู่บ้านชนบทที่ราบชายป่าแห่งหนึ่งผ่านเทือกเขาใหญ่สลับซับซ้อนไปสู่จุดหมายในใจกลางมหานครที่คับคั่งจอแจทางแบ่งได้เป็น3ช่วงตอนคือช่วงแรกเป็นทางในชนบทยาวไกลแต่เป็นที่ราบช่วงกลางอยู่บนเทือกเขาทางลัดเลาะเรียบไปตามไหล่เขาและหุบเหวมีที่คดเคี้ยวสูงชันมากมายน่าหวาดเสียววันกลัวอันตรายช่วงที่3เป็นทางในมหานครเต็มไปด้วยถนนหนทางตรอกซอกซอยน้อยใหญ่ตึกรามคับคั่งผู้คนพลุกพล่านจอแจหน้าหลงทางผู้ไม่ชำนาญยากที่จะค้นหาที่หมายชายผู้นี้ไม่เคยขับรถมาก่อนเขาเริ่มฝึกด้วยการลง มือเดินทางจริงโดยหวังว่าทางยาวไกลมากกว่าจะถึงที่หมายเขาก็จะขับรถได้ชำนาญสำหรับทางช่วงที่หนึ่งชายผู้นี้ต้องฝึกมือเท้าใช้กลไกอุปกรณ์การขับรถให้ชำนาญระมัดระวังหลบหลีกพื้นถนนที่ไม่แน่นและหลุมบ่อต่างๆจุดรวมงานของเขาในช่วงนี้มีอยู่เพียงระวังรักษาปกติคือคุมให้การเคลื่อนไหวของรถเป็นไปด้วยดีถ้าถนนเรียบดีเขาเองก็ถนัดใช้อุปกรณ์ต่างๆดีแล้วรถก็คงแล่นตลอดไปโดยสะดวกสบายสำหรับทางช่วงที่สองชายผู้นั้นใช้กำลังแรงและความระมัดระวังมากคุมรถตามที่โค้งเลี้ยวไหลเขาและเลี้ยวขอบหุบเหวต้องคอยผ่อนและเร่งรถเวลาขึ้นลงทางที่ลาดชันและทรงตัวให้ดีจุดรวมงานในช่วงนี้ของเขาคือความเข้มแข็งการบังคับควบคุมความมีสติตื่นตัวเต็มที่ตลอดเวลาและมีความแน่วแน่ถามว่าตอนนี้เขาไม่ต้องระวังการใช้กลไกอุปกรณ์และคอยหลบที่หลุมบ่อและพื้นถนนที่ไม่แน่นหรือตอบว่าความระวังในเรื่องราวนี้ต้องมีอยู่ด้วยแล้วในตัวและยิ่งสำคัญกว่าช่วงที่หนึ่งด้วยซ้ำไปแต่ถึงตอนนี้เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะถ้าถึงตอนนี้เขายังใช้กลไกอุปกรณ์ยังไม่ชำนาญหรือถนนขรุขระนักเป็นหลุมบ่อไม่แน่นเขาคงจะขับรถทุลักทุลีเต็มทีแทบไปไม่ไหวหรืออาจต้องเลิกล้มการเดินทางต่อไปเสียเลยก็ได้สิ่งที่เขาควรจะใส่ใจพิเศษในตอนนี้ก็คือขอบถนนเส้นแนวโค้งเลี้ยวและความเอียงเทลาดชันต่างหากนอกจากนี้แล้วการเดินทางช่วงที่สองจะผ่านไปได้หรือไม่ได้ยังอาจมีเหตุอื่นอีกเช่นเมื่อเขาผ่านช่วงที่หนึ่งมาถึงช่วงที่สองเขาเห็นพอเห็นลักษณะของช่องทางช่วงที่สองแล้วเกิดความหวาดหวั่นใจไม่สู้อาจเลิกอยู่แค่นั้นหรือหันหลังกลับหรือขับขึ้นมาแล้วแต่พลาดตกเหวเสียในระหว่างเหมือนผู้บำเพ็ญสมาธิเสียจริตหรือปฏิบัติผิดเขวออกนอกทางไปหรือติดใจทัศนียภาพอันสวยงามนะเลยจอดรถลงชื่นชมเพลินอยู่ณที่นั้นเองเหมือนผู้ติดใจฌานสมาบัติเป็นต้นสำหรับทางช่วงที่3ถนนหนทางตรอกซอกซอยทางแยกอาคารสถานที่สิ่งประดับประดาเครื่องหมายสัญญาณแผ่นป้ายบอกชื่อถนนซอยสถานที่ยานพาหนะอื่นๆและผู้คนสัญจรมากมายลานตาไปหมดชายผู้นั้นจะต้องตาไวและรู้เข้าใจเครื่องหมายสัญญาณต่างๆอ่านข้อความที่บอกตำแหน่งแห่งที่เป็นต้นได้และรู้จักกำหนดที่เลี้ยวแยกเป็นต้นได้ดีมีชาวมีไหวพริบตัดสินใจได้รวดเร็วแม่นยำจุดรวมงานของเขาในช่วงนี้คือการไม่หลงทางช่วงที่หนึ่งบนที่ราบซึ่งเน้นการระวังรักษาการเคลื่อนไหวให้เป็นปกติเทียบได้กับศีลทางช่วงที่สองบนเทือกเขาซึ่งเน้นความเข้มแข็งบังคับควบคุมตื่นตัวแน่วแน่เทียบได้กับสมาธิทางช่วงที่สามในมหานครซึ่งเน้นความรู้ไวไม่หลงเทียบได้กับปัญญาจะเห็นว่าแม้ทุกช่วงจะเน้นต่างกันแต่ก็มีองค์ประกอบทั่วไปของทางเหมือนกันโดยตลอดนี้เป็นการมองอย่างกว้างที่สุดเพื่อให้เห็นภาพรวม ส่วนในการฝึกอบรมหรือปฏิบัติจริงลำดับขั้นตอนอย่างนี้ดำเนินไปได้เรื่อยๆเหมือนเป็นขั้นตอนย่อยซ้อนอยู่ในขั้นตอนใหญ่คล้ายกับทางหลวงสายยาวที่มีทางราบเรียบช่วงโค้งชันช่วงซับซ้อนช่วงเรียบช่วงโค้งชันช่วงซับซ้อนเหล่านี้ย่อยๆซ้อนอยู่ในระหว่างและความเป็นไปเช่นนี้ก็เป็นข้อยืนยันถึงการประสานขานรับกันระหว่างระบบการฝึกจากข้างนอกของไตรสิกขากับการทำหน้าที่แห่งองค์ธรรมภายในของมรรคคือเมื่อประพฤติมีศีลใจก็มีสมาธิเมื่อใจมีสมาธิการคิดก็ได้ปัญญาพอได้ปัญญาก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิองค์แรกของมรรคสัมมาทิฏฐิก็ส่งทอดแก่สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็นำทางแก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างองค์มรรคกลายเป็นการช่วยให้เกิดศีลแล้วสืบทอดต่อๆกันไปอีกพร้อมกับทำให้คุณภาพทั้งของการฝึกอบรมและทั้งขององค์ธรรมทั้งหลายประณีตเข้มแข็งยิ่งขึ้นเรื่อยๆวงจรย่อยของไตรสิกขาอย่างนี้มองคร่าวๆจะเห็นเป็นเหมือนการฝึกสามส่วนที่ดำเนินควบเคียงกันไปด้วยกันตลอดเวลาดังตัวอย่างในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวถึงการเจริญการฝึกเจริญอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกจับสาระได้ว่าขณะที่ฝึกอยู่นั้นสังวรคือการควบคุมกิริยาอาการให้อยู่ในภาวะถนัดหรือเหมาะดีที่สุดแก่งานเป็นอธิศีลสิกขาการทำจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับงานคืออารมณ์ที่กำหนดเป็นอธิจิตตสิกขาการใช้ปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในเวลานั้นเป็นอธิปัญญาสิกขาไตรสิกขานี้เรียกว่าเป็นพหุนธรรมมีกถาคือคำสอนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบ่อยและมีพุทธพจน์แสดงความต่อเนื่องกันของกระบวนการฝึกอบรมที่เรียกว่าไตรสิกขาดังนี้ศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้สมาธิที่ศีลบ่มแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาที่สมาธิบ่มแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตที่ปัญญาบ่มแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยสิ้นเชิงคือจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องกันของไตรสิกขานี้มองเห็นได้ง่ายแม้ในชีวิตประจำวันกล่าวคือเมื่อมีความบริสุทธิ์ในทางความประพฤติเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตนไม่หวาดต่อการลงโทษไม่สะดุ้งระแวงต่อการประทุษร้ายของคู่เวรไม่หวั่นใจเสียวใจต่อเสียงตำหนิหรือความรู้สึกไม่ยอมรับของสังคมและไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจเพราะความรู้สึกเดือดร้อนรังเกียจในความผิดของตนเองจิตใจจริงจะปลอดโปร่งสงบแน่วแน่มุ่งมั่นต่อสิ่งที่คิดคำที่พูดและการที่ทำได้ยิ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านสงบมุ่งมั่นแน่วแน่เท่าใดการคิดการพินิจพิจารณาการรับรู้สิ่งต่างๆก็ยิ่งชัดเจนแล่นและคล่องตัวเป็นผลดีในทางปัญญามากขึ้นเท่านั้นข้ออุปมาเรื่องนี้เหมือนเมื่อน้ำไม่ถูกกวนคนพัดหรือเขย่า สงบนิ่งผงฝุ่นต่างๆก็นอนก้นหายขุ่นน้ำก็ใสเมื่อน้ำใสก็มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนในการปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปถึงขั้นจะให้เกิดญาณรู้แจ้งเห็นจริงจนกำจัดอาสวะกิเลสได้ก็ยิ่งต้องการจิตที่สงบนิ่งผ่องใสมีสมาธิแน่วแน่ยิ่งขึ้นไปอีกถึงขนาดระงับการรับรู้ทางอายตนะต่างๆได้หมดเหลืออารมณ์ที่กำหนดไว้ทำการแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อกำจัดกวาดล้างตะกอนที่นอนก้นทั้งหลายไม่ให้มีโอกาสขุ่นอีกต่อไปไตรสิกขานี้บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคำสอนภาคปฏิบัติแบบที่เข้าใจง่ายๆและชาวพุทธมักนำมาอ้างกันบ่อยๆดังปรากฏเป็นส่วนสำคัญอยู่ในหลักโอวาทปาติโมกข์คือคำสอนที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้ามี3ข้อคือ 1. สัพพปาปัสสะอากะระหนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวง 2. กุศลสูปสัมปทาการบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม 3. สจิตตปริโยทะปะนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสควรกล่าวย้ำถึงความสำคัญของสัมมาทิฏฐิหรือองค์ธรรมฝ่ายปัญญาไว้เป็นพิเศษว่าระบบการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะมองในแง่ของมรรคหรือไตรสิกขาก็ตามล้วนเริ่มต้นด้วยปัญญาและจบลงด้วยปัญญาสำหรับไตรสิกขาแม้จะมีศีลเป็นข้อแรกแต่ความจริงก็ต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะลงมือปฏิบัติเป็นต้นทุนไว้ก่อนซึ่งได้แก่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองแต่เพราะความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นนี้เป็นเพียงการรู้ว่าทางไหนตนจะพึงไปและตั้งต้นที่ไหนเท่านั้นจึงไม่จัดเป็นขั้นตอนของระบบการฝึกอบรมแบบช่วงกว้างของไตรสิกขาเมื่อผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อถูกต้องเป็นพื้นฐานต้นทุนเดิมอยู่แล้วก็เริ่มการฝึกอบรมที่ความประพฤติทางกายวาจาและอาชีวะคือศีลก่อนเมื่อศีลพร้อมดีแล้วก็ฝึกขั้นประณีตขึ้นมาถึงการฝึกอบรมจิตคือสมาธิจนถึงขั้นสุดท้ายคืออบรมปัญญาให้แก่กล้าจนพ้นจากอวิชชาความจริงปัญญานั้นงอกงามขึ้นเรื่อยๆตลอดกระบวนการฝึกอบรมเบื้องต้นความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอาจเป็นเพียงความเชื่อตามเหตุผลก่อนแต่ในระหว่างการฝึกอบรมต่อมาความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อที่มีไว้เป็นทุนเดิมนั้นก็จะค่อยๆเจริญเพิ่มพูนและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยลำดับด้วยอาศัยความรู้จักคิดการไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาการรู้เห็นประจักษ์ผลการปฏิบัติที่เกิดมีในระบบการฝึกอบรมและการที่อินทรีย์ต่างๆแก่กล้ายิ่งขึ้นจนในที่สุดปัญญาก็จะเจริญถึงขั้นรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงถึงขั้นหลุดพ้นบรรลุนิพพานได้คือความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อตามเหตุผลกลายมาเป็นการรู้การเห็นด้วยปัญญาของตนจริงๆโดยสมบูรณ์ดังบาลีที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทานนี้เป็นญาณกรณีคือสร้างการรู้จักขุกรณีสร้างจักษุคือการเห็นเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานจึงเห็นได้ว่า ตอนท้ายของมรรคก็จบลงด้วยปัญญาซึ่งเป็นองค์ธรรมตัวการที่มีบทบาทเด่นชัดในการทำให้บรรลุถึงที่หมายโดยในนี้ต่อจากมรรคมีองค์8บางแห่งท่านจึงเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปอีก2ข้อคือสัมมาญาณะความรู้ชอบเทียบกับญาณกรณีจักขุกรณีและสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบเทียบกับความสงบเป็นต้นไปจนถึงนิพพานตามแนวนี้สัมมาทิฏฐิจึงเป็นเสมือนสะพานสำหรับทอดข้ามจากอวิชชาไปสู่วิชชาเมื่อมีวิชชาก็เกิดสัมมาญาณะและย่อมหลุดพ้นเป็นสัมมาวิมุตติมีองค์มรรคอยู่3ข้อที่มีบทบาทสำคัญต้องเกี่ยวข้องและปฏิบัติร่วมพร้อมกันไปกับองค์มรรคข้ออื่นๆทุกข้อคือสัมมาทิฏฐิความเห็นหรือเข้าใจถูกต้องสัมมาวายามะความเพียรพยายามที่ถูกต้องและสัมมาสติคือสติที่ถูกต้องเหตุที่ต้องปฏิบัติร่วมกับข้ออื่นอยู่เสมอนั้นเห็นได้ง่ายๆด้วยการเปรียบเทียบกับการเดินทางสัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนไฟส่องทางหรือเข็มทิศให้เห็นทางและมั่นใจในทางอันถูกต้องที่จะนำไปสู่จุดหมายสัมมาวายามะเป็นเหมือนการออกแรงก้าวไปหรือการใช้แรงผลักดันให้เคลื่อนไปส่วนสัมมาสติเป็นเหมือนเครื่องบังคับควบคุมระวังให้การเดินทางอยู่ในเส้นทางถูกจังหวะและหลบหลีกพ้นภัยการปฏิบัติในขั้นศีลก็ตามสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามจึงต้องอาศัยองค์มรรค3ข้อนี้อยู่ในทุกขั้นตอนหัวข้อความก้าวหน้าในมรรคาสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบหรือเห็นถูกต้องถ้าให้ความหมายแนวโลกีก็ว่าเห็นถูกต้องตามครองธรรมถ้าให้ความหมายแนวโลกุตระก็ว่าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงคือเห็นตรงตามสภาวะหรือตามเหตุปัจจัยความหมายของสัมมาทิฏฐินี้จะได้กล่าวถึงในตอนที่ว่าด้วยองค์ประกอบของมรรคโดยเฉพาะในตอนนี้ควรทราบความหมายเพียงคร่าวๆพอให้เข้าใจเรื่องที่กำลังพูดถึงขึ้นต้นทีเดียวสัมมาทิฏฐิในความหมายที่ว่าความเห็นหรือแม้แต่ความเชื่อถูกต้องตามครองธรรมเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นก็เพียงพอที่จะทำให้เริ่มปฏิบัติธรรมได้เพราะเมื่อเชื่อหรือเห็นเช่นนั้นแล้วก็ย่อมพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติดีเข้าสู่การฝึกอบรมช่วงแรกในระดับศีลของไตรสิกขาอย่างไรก็ดีบุคคล